الله عليه وسلم قال لا تخلف رضعت وأبو معدان. وفي رواية عائشة قال لا تحرم المصة والمصتان. وفي أخرى لأم الفضل قال لا تحرم الدلاجة أو الدلاجتان. هذا رواية مسلم. وعن عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم يسألن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. رواه بسم الله الرحمن الرحيم. أم الفضل ہلو حضرت عباس استری ام الفضل سے روایت ہے قالت ام الفضل کہتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا ہے لا تحرم رضعت اور رضعتا کہ ایک مرتبہ دودھ پینا یا دو مرتبہ دودھ پینا اور رضعت ایک مرتبہ پینا فعلت فیشن ایک مرتبہ دودھ پینا دو مرتبہ دودھ پینا اب رضعتا تو حد میں حرام نہیں کرتا ہے ایک مرتبہ دودھ پینا یا دو مرتبہ دودھ پینا. اپنی روایت عائشہ کی روایت میں ہے لا تحرم المصۃ ایک مرتبہ دوسنا جے بھاو سین سین نون ایک مرتبہ سرخا بچہ کے بچے سرخے ایک مرتبہ سوچنا اور دو مرتبہ سوچنا ایک مرتبہ سوچنا دو مرتبہ سوچنا حرام نہیں کرتا ہے. اور بھی اخرا لوگ فضل اور دوسری روایت میں ہے ان میں فضل کے لیے ایک بار چھاتی میں منہ داخل کرنا ایک بار ماں چھاتی میں دے بچے منہ داخل کرنا ایک بار ماں کے دودھ میں شادی میں بچہ کا منہ داخل کرنا ورل املا جتا میں ہر دو مرتبہ شادی میں منہ کا داخل کرنا حرام نہیں کرتا ہے. ہاتھ ہی روایت مسلم یہ تینوں روایت مسلم کی ہے. وان ام الفضل اور ام الفضل سے روایت ہے قالت ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام الفضل فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تحرم الرضعت والرضعتان ایک بار دودھ پینا اور دودھ پینا یہ حرام نہیں کرتا ہے. ابھی روایت عائشہ اور عائشہ کی روایت میں ہے لا تحرم المصۃ والمصتان عائشہ کی روایت میں ہے ایک بار سوچنا اور دو مرتبہ سوچنا یہ حرام نہیں کرتا ہے. ابھی اقران ام الفضل اور دوسری روایت میں ہے ام الفضل کے لا تحرم الاملاجۃ ولا الاملاجتان ایک بار ساتھی میں بچہ کا دودھ داخل کرنا اور دو مرتبہ شادی میں بچہ کا منہ داخل کرنا حرام نہیں کرتا ہے. ہاتھ ہی روایت مسلم یہ سب روایت مسلم کی ہے. وعن عائشہ حضرت عائشہ سے روایت ہے قالت فیما انزل من القرآن حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو قرآن سے نازل ہوا ہے اس میں اکثر رضعات دس مرتبہ دودھ پینا معلومات جو معین ہو جو حرام کو ثابت کرتا ہے. منسوخ منسوخ نہ 23 او 10 مرتبہ منسوخ ہو گیا ہے. یہ خمس معلومات خاص معین تھے. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہو گئے ہیں. وحیا بیما یقرأ من القرآن, اور وہ قرآن میں جو پڑھا جاتا تھا ویسا ہی تھا. وعن عائشہ حضرت عائشہ سے روایت ہے قالت فیما انزل من القرآن, قرآن سے جو نازل ہوتا تھا عشر رضعات 10 مرتبہ دودھ پینا تھا. معلومات جو معین تھا جو حرمنا جو حرام کو ثابت کرتا ہے. سمن و سبدہ یہ کام سنا لوگوں کے غیر و منسوخ ہو گئے ہیں پانچ معلومات سے. فمتو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات ہو گئے, اور یہ قرآن سے جو پڑھا جاتا تھا ویسے ہی تھا. یہاں تین مذہب ہے, دیکھیں تین مذہب ہے. ایک امام شافعی کا شافعی اسحاق شافی اسحاق اور احمد کی ایک روایت, کہ خمس رضعات سے کم میں قدمت ثابت نہیں ہوتا ہے. دلیل ثم نسخنا في خمس معلومات, دربار دکھا آسل پانچ بار ساتھ منسوخ ہو گیا, اور یہ پانچ بار ہو گیا کرم مدد منسوخ ہے نا. یہ حادثہ ہم مانی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تھی دعوار پرے کو منسوخ آخر دے دے ناسک منسوخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ستے سنبر کو حضور دنیا تھی دعوار پرے کو منسوخ دے دے حضور جلکم بھاوے دنیا بجدے راجے دے سے ایرکو میں تک دے ایرکو میں تک کیا وقت دکھتے بھی بھی رہا دیتی مصحب داود ظاہری اور ابو سور ابھی بی باو سی باور سور کا آپ امام احمد کی یہ روایت ہے. کہ تین رکعت کے کم میں قربت ثابت نہیں ہوگی. تین رکعتیں کم قرب ثابت ہوتی ہے بنا لحدیث لا تحرم الرزعة والرزعتان ایک بار فن کر لے دیگر بھر کر لے قرب ثابت ہوگی نا. ادھر اور تیسرا مذہب امام اعظم اور امام مالک اور اوزاعی اور امام احمد کے مشہور قول مطلق رضاعت سے قربت ثابت ہو جاتی ہے. عدد کا کوئی اعتبار نہیں ہے. حضرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. دلیل وہ امہا تم اللاتی ارضعنکم اور حدیث میں ہے حدیث میں ہے انہ عمک من الرضاعت عمک من الرضاعت انہ عمک من الرضاعت قالوا اجل اجل آج ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرضاعة ايه هذا كيفنا حديث بس من النسل نعم حرم الله من الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسل ايه تين مصاب اتا اخوان خمسة وعن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه كره ذلك فقالت انه اخي فقال اخبرنا من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة متفق عليه. وعنها حضرت عائشة في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے پاس داخل ہوئے وعندها رجل اور حضرت عائشہ کے پاس ایک آدمی تھا فکانہ کرہ ذالک گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے. فقالت انہ اخی حضرت عائشہ نے کہا یہ میرا بھائی ہے. فقال انظرنا من اخوانکن حضرت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو غور کر فکر کر تو غور پر فکر کر کون تمہارے بھائی ہیں. فإنما الرضاعة من المجاعة رضاعة مجاعة سے ہے. عنها حضرت عائشہ سے روایت ہے ان نبی اسر دخل علیہا حضرت عائشہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے وعندها رجل حضرت عائشہ کے پاس ایک آدمی تھا فانہو کراہا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے ہیں. فقالت انہو عقی حضرت عائشہ نے کہا وہ تو میرا بھائی ہے. فقال انظرنا من واقفنا تو غور کر فکر کر دیکھ کون تمہاری بھائی ہیں. فإنما الرجعة من المجاعة فإنما الرجعة من المجاعة رجعة من المجاعة يرفضنا المجاعة من نصرة بھوکا ہونا بھوکا ہونا آئے رجا آتو ایسا لکھن آئے ار رجا ار رجا اول معتد فی شرعی ما يسد الجوع ما يسد الجوع ما يسد الجوع ويقوم من الرجيع مقام الطعام مقام الطعام وذلك في الصغر وذلك في الصغر يعني مدة رضاعة میں مدة رضاعة میں بھوک کے وقت بھوک کے وقت دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے، حرمت ثابت ہوتی ہے، بات کا اعتبار نہیں ہے، بات کا اعتبار نہیں ہے۔ اور مدت رضاعت میں، مدت رضاعت میں دودھ کی، دودھ کے بغیر، دودھ کے بغیر بچی کی بھوک ختم نہیں ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی ہے۔ انما رضعت من مجاعت، یہ شبد کا ارتھ مجاعت بابے اثر بھوکا ہونا، ارتھات اور رجع المعتاد، وہ رجع جنر کی شریعت ذرا ہوئے مایا شد جوا یعنی کہ بھوکے بند کرے یقوم مقام الرضیع، اور دودھ خوار سنتانے جگہ قائم ہے مقام الطعام یا کھانا جگہ پر ادال کے بعد شیشک ادھر لو بچہ دیکھتے، یعنی مدت رضاعت میں جو بھوک کے وقت دودھ ہونے سے، مدت رضاعت مدے، مدت رضاعت سابن مدی کت بچر دوئی بچر ایمان پاکر مدی ہائی بچر پیس دلو ایمان پاکر پرے بھوک بھرے پرے سے دوئی بچر دی۔ تو مدت رضاعت میں بھوک دودھ پینے کے وقت رضاعت ثابت ہوتی ہے، اس کو مجھے دکھائے تو رضا تعلیم یار فرق دوری دوسرے فرق ہے ادھر کون آئے تو بننا آپ مدد کے رضا کر مجھے یہ دوسرا بچہ کون بھوک بند ہو جانا آپ نے انہیں خط کے خبر ہو جانا دودھ جو کھانا کھا بات تو شانتی ہے جو مجھے ادھر مدد کر رہی ہے۔ وان عقبہ کرنے، وان عقبہ کرنے حارث أنه تزوج ابنة بأمين هابي بن عزيز، فأتت امرأة فقالت قد أرضعت عقبة، قد أرضعت عقبة، وعن عقبة بن الحارث، عقبة بن حارث روايته أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، اس نے شادی کیا ہے ابی ایہاب ابن عزیز کے لڑکی کو، ابنتا لابی ایہاب ابن عزیز، ابھی احباب ابن عزیز کی بیٹی کو شادی کیا ہے عقبہ نے، فاطت امراۃن شادی کرے تھکتے سے کچھ دن پڑے ایک میں فاطت امراۃن ایک عورت آئی ہے، فقالت اس نے کہا ارضعت عقبہ میں نے تو عقبہ کو دودھ پلائی ہے، واللتی تجوزہا اور عقبہ نے جس لڑکی کو شادی کیا ہے اس کو بھی دودھ پلایا ہے، এই দুধ দিলে দুধ ফল পরে এরা দুধের বাইগন, বাইগন দুধ খাওয়া বাইগন দিব হতে পারে না। বালা লাহা আকবা, আকবানে উস আরুকো কাহা হে মা আলামু মাই নি জানতামু ইন্নাকে কদ আরদাতানি আরদাতানি কে আপনি মুঝে দুধ পিলাই হে ওয়ালা আখবারতানি আখবারতানি আর আপনি কবি মুঝকো খবর ভি নি দি سندھ لگا دیتی کے پاس لوگ بھیجا ہے، ابھی احاب کے لوگوں کے پاس لوگ بھیجا ہے، ابھی احاب کے لوگوں کے پاس لوگ بھیجا ہے، ابھی احاب کے اولاد کے پاس لوگ بھیجا ہے، ابھی یہاں پر اولاد کاسی مانس پڑے سوچ پڑے۔ فاصال ہم، اس آدمی نے ان کو پوچھا، فقالو انہوں نے کہا، ما علمنا ان ارضعت صاحبتنا، انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھی کو یعنی ہمارے لڑکی کو انہوں نے دودھ پلائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوار ہو کے گیا ہے، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ صاحب ہے، تاسالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طرح اس کے ساتھ یہ زندگی کرے گا. اقبا اس وقت پیلا حالانکہ یہ کہاں گیا ہے؟ فقا رکھا اقبا, اقبا نے اس کو جدا کر دیا ہے, طلاق دیا ہے. اور نہ کہا جن اے حضور, اور اس عورت نے دوسرے شہر کے پاس شادی میں گئی ہے. رواہ البخاری. وعن عقبۃ بن حارث, عقبۃ بن حارث سے روایت ہے انہ جزوجا تجوجا اس نے شادی کیا ہے ابن تال علی عباد بن عزیز, ابھی عباد بن عزیز کی بیٹی کو شادی کیا ہے. فاتت امراتن, کچھ دن بعد ایک عورت آئی ہے. فقالت قد ارضعت عقبۃ التی تجوجا, عورت آگے کہتی ہے میں نے عقبہ کو دودھ پلائی ہے اور اس عورت کو جس کو عقبہ نے شادی کیا. فقال لها عقبہ, عقبہ نے کہا ما اعلم انك ارضعتنی, ارضعت ارضعتنی, میں نہیں جانتا ہوں کہ تو مجھے دودھ پلائی ہے. ولا اخبرتنی, اور تو نے مجھے خبر بھی نہیں دی. فارسل بس عقبہ نے علی ابی حاب کے اولاد کے پاس آدمی بھیجا ہے. فأسألهم, اس نے ابی حاب کے اولاد کو پوچھا. فقالوا ما علمنا انك علمنا ارضعت صاحبتنا, انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے ہماری اس لڑکی کو دودھ پلائی ہے. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سوار ہو کے گئی ہے اور گیا مدینہ میں. فاسال عقبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کئی تھا, کس طرح وہ اس کے ساتھ زندگی گزارے گا؟ کئی تھا کس طرح, ایک میں کئی تھا شروع ہوا, کس طرح وہ اس کے ساتھ مباشرت کرے گا, اس کے ساتھ جمع کرے گا. فقط پیلا حالانکہ کہا گیا پارا پارا کہا عقبہ, تو عقبہ نے اس سے عورت کو جدا کر دیا, طلاق دے دیا. اور نہ کہا جب جن ہے رہو, اور وہ عورت دوسرے شوہر سے خالی بیٹھ گئی. رواہ البخاری. عقبہ, لیکن عقبہ کی عقبہ بن حارث کی حدیث حدیث سے امام احمد, امام اسحاق کہتے ہیں کہ ایک عورت یعنی مرضعہ کی سعادت سے رجا ثابت ہو جاتی ہے. اور جمہور کے نزدیک دو گواہ سے ثابت ہوتی ہے. اور یہ حدیث احتیاط پر محمول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کا صدر پسندیے بول رہے تھے. تمہارے جن ارم شکتی ہے جیسے دشمن کرے سے ایمن تم رکھ لے مان سے تمہارا رجا دیو ایک رقم کی کر پانے اور امام مالک کے نزدیک بھی ایک عورت کی شہادت سے ثابت ہوتی ہے. مالک کے نزدیک بھی ایک عورت کی شہادت سے جناب ثابت ہوتی ہے. اللہ کی عن ابي سعيد بن الخدري عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا الى قتاده. ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين کے دن حنين وہ فاطمہ کا 8 بچے ہوئے تھے. اے فاطمہ کا بات کرے حنین ایک جد مسلمان ছিল তো 10,000 আর নতুন ছিল 2,000-12,000 মুসলমানের মুখে আসতে পারছে. আজকে তো আমরা পরাজয় হইব না, আজকে আপনারা জয় হইবে, এই কথাটা আল্লাহ তালা পছন্দ হয় নাই. কেন আল্লাহ তালা জয় করা আল্লাহ তালা প্রয়োজন করা, আল্লাহ তালা মুসলমানদের বেশির উপরে মুসলমানরা নজর করছে, এর মধ্যে মুসলমানদের ফায়দা করছে. এই হুনাইন পাহাড় ছিল দিকে আর মধ্যে দিয়ে ছিল রাস্তা. এই মধ্যে দিয়ে যখন ওই মুসলমানরা রাস্তা দিচ্ছে তখন তারা পাহাড়ের উপর থেকে কি কিরকম ভাবে নিক্ষেপ করছে, যেরকম ওই বৃষ্টি পড়ে এই তীর নিক্ষেপ করা দেখি প্রথম যে 2,080 জন মুসলমান এরা দৌড়তেছে, এদের দৌড় দেখা দিকে পড়ে না মুসলমানও দৌড়তেছে, এই 10,000 গায়ে হয়ে গেছে. রসুল্লাহ সাল্লাম দৌড়তেন, রসুল্লাহ সাল্লামের সাথে 10,000 জন লোক ছিল. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই সাওয়ারি থেকে নামি ইয়ার পরে আসছে আগে বলছে আনান নবী ওরা কাজে আরা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, আমি তো নবী মিথ্যা নবী আর সত্য নবী, আমি তো আব্দুল মুত্তালিবের আওলাদ. আব্দুল মুত্তালিবের আওলাদ সম্বন্ধে তোমরা এক কিসে জানো, এর আওলাদের একজন কি হবে, নবী হবে, সারা বিশ্বের নবী, আমি ওই নবী. এরপরে রসুল্লাহ সাল্লাম হযরত আব্বাসকে বলছে, আব্বাস কই, আব্বাস আস, তুমি যারা নাকি আমার হাতে বায়াত হয়েছে, বায়াত রেজওয়ান ওই সালাহের মধ্যে এক গাছের নিচে এই সামনে ডাকো. আর আব্বাসের আওয়াজ এরকম ছিল, উনি জোরে আওয়াজ দিলে এই আট মাইল দূরে দেখে دشمن سے ملے ہیں مسلمان, تو مسلمانوں نے دشمن کو دشمن سے لڑے ہیں, ظہرو علی بس ان پر غلبہ حاصل کیا ہے, ظہرو علی مسلمان پر وَأَصَابُ لَهُمْ سَبَايَا, اور حاصل کیا ہے اپنے لیے باندیوں کو, سبایا باندیوں کو حاصل کیا ہے. فَقَالْنَا نَاسَرْ, گویا کہ کچھ لوگ من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے, تحرجو من احسیانین, تحرجو فرحیز کرتے تھے, تحرجو من فرحیز کرتے تھے, من غشیانین انہوں کے جمع کرنے سے, من اجل اجوال منا ان کے شوہروں کی وجہ سے, من المرسی کی مرسی شوہر کی وجہ سے. قال اللہ تعالی, اللہ تعالی نے آیت نازل فرمایا ہے, والمحصنات من النساء, والمحصنات من النساء اور کافر والی عورتوں, کافر والی عورتوں والمحصنات من النساء فخر علی عادت فخر علی عادتوں بھی تمہارے یہاں کے حلال ہے الا ما حرام ہے الا ما ملکت ایمانکم مگر تو تمہاری باندھی ہو جائے مگر تو تمہارے باندھی ہو جائے باندھی ہونے کے بعد عزت گزر جائے اور عزت گزرنے کے بعد وہ مسلمان ہو جائے ان کے وتی کرنا جائز ہے اے فہن لہم حلال وہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہے اذا ان کا تک عزت ہونا جب ان کی عزت گزر جائے عزت پر تو اے واضح حمد با ایک حیث با ایک ماس صلى الله عليه وسلم.